Kafirler, iman edenlere, bizim yolumuza uyun da sizin günahlarınızı biz yüklenelim, derler. Oysa onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekten onlar yalancıdırlar.